Oh, also we're all here for Hannah's birthday, yes? Where's Hannah at? Is she still here? How are you doing, Hannah? Where are you? Oh, there you are. Jesus, Hannah's very ill, but we're still here for her because it's a wonderful event to celebrate your birth. And we're so glad you're here, Hannah. Yes. Yeah. All right. Woo! Okay. Wait, did you guys already sing happy birthday to Hannah? Okay, you ready? Happy birthday to you. Silmapiirini on jaheda sogase veega vähemalt põlvini ulatuv soo, millest erilist lootust välja jõuda ei ole. Aga samas ei või mõelda, et lootust ei ole. Ja sellepärast ongi soo ja silmapiirini. Ja sellepärast lootust ei olegi, et niimoodi mõelda ei või. Oleks siis pidanud ta juba algusest peale surnuks rääkima. Ma ei saanud kohe aru, et see on ka üks neist sõja ja vägistamismängudes, nagu jalgpall või male. Oleks kunagi tohtinud initsiatiivi käest anda. Valged alustavad ja võidavad. Äkki olnuks tal lihtsam uskuda põlevate silmadega hullu, kes iga päev väsimatult Dean Moriarty psühhopaadi veendumusega seletab, kuidas asjad olema peavad. Armastuse elu. Ilmselt saab alati valida muud kui kolloidne lohisemine vältimatu poole. Ilmselt saab alati valida alguses. sitting on John, on John, on John, sitting on John. I realized if people treated other people as tenderly as when they wiped their assholes, there would be no more wars, no starvation, no communication problems, no car accidents, no prank calls, no murders, no rapes, no thieves, no assholes, no assassins. If people treated other peoples as tenderly as when they wiped their assholes, it would be another world. Recording this in the studio. This is all the stupid shit that all the rock stars always say. Songs, you know? Yeah, we've been in the studio and it's really, Mind tirageeritakse sadade tuhandete eksemplaride kaupa, nagu Majakovskit. Aga minu read ei kisu dünaamiliselt paremale, nagu futuristidel. Vaid alla maa poole. Nagu langevad puud raie langi mutta, nagu haljas mass hakkemasina kaudu tselluloosi mahutitesse valgub, nagu mu dekadentlik luuletaja ihu kiiremini mulla alla igatseb. Kuulete, kuidas harvester raies mikul ragistab. Peksan enter klahvi ja karjun, nagu raevunud puuraidur. Iga löögi kohta üks sõna, nagu sooritaks kire mõrva, kirve või nüri instrumendiga. Pikad kõhetud luule soolikad venivad üle mitme lehekülje, nagu oleks terve kellegi Laisa Grafomaani Facebook kogemata printerisse saadetud. Odava LED reklaamiga valgustatud striptiisi klubi sissepääsust möödudes võib pähe tulla uudishimulike küsimusi, et milline seal sees küll olla võiks või äkki tasuks vaatama minna. Tegelikult aimad sa vaatamatagi enam vähem, et stripiklubi on seest poolt umbes nagu kanala, ainult et inimestega. Ja kui järele mõtlema hakata, siis mis siin lõpute linnas poleks umbes nagu kanala, ainult et inimestega. Selve poed ja postkontorid, konverentsikeskused, ketikohvikud ja kruiisilaevad, kiirtoidurestoranid, kaabeltelevisiooni ja pangakontorid, trendilokaalid, taksopargid, tehnopargid, telefonimüügiüksused ja telefonipoed, spordi- ja ööklubid, spa-hotellid. Ühel pool vaibad ja messing, HD-ekraanid ja raamita klaas, lakitud kriitpaberitrükk. Teisel pool järsud trepid ja kitsed, kastidest auklikuks taotud, kehadest räämad. hämaseks hõõrutud kippseintega koridorid. Valusad nurgad põlgade ja põlvede tarvis. Teravad servad, mille vastu moraalselt vananenud vormirõiveid lõhkuda. Akendeta puhkeruumid peldiku kottidega liru kardina taga. Kilekotid, tagauksed, lohakalt avatud plektooside või polüvinöil kloriidist lateksi ja majoneesi tõrtega argiste konide jaoks. Mõlemal pool samad aneemilised patarei kanad, üritamas üksteise eest iga hinnaga varjata, kui mage see kõik kokkuvõttes ikkagi on. Nii siis, näed, tegelikult me olemegi juba sees. Ja sa tead ilmselt isegi hästi, milline siin on. Seega, kas poleks pigem mõtet hoida silmad kinni teistsuguste uste jaoks? Et äkki leidub siin kusagil nii vähe tõenäoline, kui see ka ei tundu, hoopis mõni, mida valgustab roheline exit-märk. Alka-seltser. Alka-seltser kui rituaal. Alka-seltser kui miski, mida tarvitab su isa. Erinevad viisid alka-seltseri lahustamiseks. Tavaline meetod klaasiga või lahedam. Kaks alka-seltserit mineraalvee pudelisse, näiteks autorooli olukorras. Peab muidugi ettevaatlik olema, et ei purskaks. Kärsitu tüübi puruks näritud pulbrid koos peale rüübatud õllega. Alka-seltser teismelisena, esimene alka-seltser. Alka-seltser kui initsiatsiooni riitus varakevadises pargis. 10 aasta pärast saab asjaosalistega vaielda, kas see ja mõned teised tähtsad asjad toimusid samal päeval või erinevatel. Aga mälu võib alt vedada. Alka-seltser kui pühaduse teotus kultuurides, kus pohmakas on trueheadide jaoks main event. Alka-seltser kui popikoon, kordusel põhinev nali heas inglise komöödia sarjas. Oh, kuidas mulle ei meeldi, kui kaubamärgid nagu Küprok või Xerox või Alka-seltser tungivad keele argipruuki vanematesse sissetungidesse nagu Priimus või Herkulad suhtud muidugi laisa leebusega. Hemingway ütles, et kirjanikuna on hästi, kui kirjutad iga päev ausalt kas või ühest asjast, millest tead. Nii siis, Alka-seltser. Odavad geneerilised koopiad Alka-seltserist Ida-Euroopa ja Balkani apteekides. Turuti varieerub, kas saad pigem Alka-seltserit või upsariini või hoopis midagi muud. Pärast saad võib-olla maohaavad, kuigi mitte nii tõenäoliselt kui niisama tablette neilates. teised ei taha sinuga tantsida. Aga tuleb välja, et see polnudki põhiline, vaid kõigest tol hetkel asendamatu probleem. Ja diskor ei pruugigi enam tunduda sedavõrd palju lahedam kui sa ise. Aga sellel polegi selle õige diskoga sisulist tegemist. Õige disko on hoopis see staatiline pimedus, mis tuleb kusagilt su südamest. See lootusetu kannatamatu ootus, et midagi peab kohe paremaks muutuma. Ise enesest, sest aktiivsest jaksamisest ma diskoga seoses ei räägigi. Ja sa ise ka ei usu, et muutub. Triivid veel ikka sest samas hämaras solgis, mille lootsid end keskkooli alguses maha raputanud olevat. Seinad omandavad loiumagnetismi. Aeg hakkab venima. Su silmad muutuvad teistsuguseks. Ja su lapsepõlve disko saab su ikka ja jälle kätte. Okay, I'm now going to do a really stupid poem for you, but it's based on a true story. I'm serious, this really happened. I used to have this big warehouse where I had these parties, you know? And sometimes the police used to like to come to my parties. So this is a poem, it's called The Party! It's a true story. Some girl stole a painting. This guy told me I was a brilliant mind and genius. True story. I drank too much and puked. The electricity went off and I couldn't get it back on. The cops came by and told me the party was over. I could say more, but okay. And here, another one. I'm not sure which one, but let me see this one. Wait, okay, yeah. Okay, I want to share this one with you. Most people, they just don't get this one, but it's all right. This one's another true story from 1960. And that's the title of it, 1960. Tijuana. 3 years old. The blue interior smell of my grandfather's car. In the back seat with my grandmother, mother, and sister. They bought these little wooden pigs. Their eyes and tails wiggled around, and we couldn't figure out why. There was a small cork on the bottom, so they pulled it out. I was very short then, 3 years old, like I think I was about that big. So I had a good view of their legs kicking and screaming when the huge horseflies flew out of the little hole in the bottom of the wooden pig, buzzing down around their ankles. Yeah, it was a very visual thing. Maybe you would have had to been there, I don't know. True story. Okay, anyways. Jõgedest. On jõgesid, milles sa meeletult vastuvoolu rapsid. Nende hulgas neid, milles sa jõuadki edasi. Ja neid, millega sa rapsimise kiuste kaasa triivid. Ja mis võrdlus on üldse jõel? Kas see valik on kuidagi põhjendatud isegi parema puudumise? On jõgesid, millega sa kaasa triivid rapsimata, mõnikord isegi märkamata, et oled jõkke sattunud. Sest leidub jõgesid, mille puhul on ebaselge, kumb on kallas ja kumb vesi või kus kohas üksteiseks üle läheb ja kumba pidi on vool. On jõgesid, millesse sa lihtsalt ei sisene, seisad kaldal ja vaatad tühja jõge või siis inimesi jões ujumas või uppumas, päri või vastuvoolu. On jõgesid, milles mitte ujumist heidavad sulle ette ühed ja neid, milles teised. Ja neid, milles mitte ujumist endale ise kuidagi andestada ei suuda. Kas siis kohe otsast peale või hiljem tagasi vaadates. Samas on jõgesid, milles ujumist või mitte ujumist ei märgata, sest keegi ei satu sinna sinuga koos. Nende äärdes aga tahaksid tegelikult ka kedagi teist kaasa, või siis just ei tahaks või ei oskakski oodata, et keegi teine sinna mingil viisil sattuda või. Sest kahtlemata leidub jõgesid, milles ujutakse koos ja neid, milles enamasti üksi, isegi kui need viimased sageli teistest inimestest kubisevad. Teinekord sa ujud mõnes jões ja sulle öeldakse, et sa seda ei tee. Ja teinekord sa jätad mulje, et ujud, kuigi sa tegelikult selle jõe lähedalegi pole sattunud. On jõgesid, milles ujutakse vee all ja neid, milles ujutakse vee peal vaheldumisi või pidevalt. Mõnes jões pidevalt vee all ujumine paistab tänaval või perekondlikul üritusel piinlikult välja. Ja mõnede puhul pead sa vajalikuks lapsikult rõhutada, et sa neis ujud või ei uju, kuigi teised näevad selgelt, et sa samal ajal kaelani vees või täiesti kuiv oled. Mõnes jões ujumise isiklikest kogemustest on kõigil üldiseks tavaks pikki lugusid rääkida, kuigi keegi seal kunagi päriselt ei käi ja pole käinudki. Mõnda sellistest jõgedest pole tõenäoliselt olemaski, samas mine tea. Jõed ei järgne tingimata üksteisele ega moodusta harunevad deltat, milles harusid valida saab. Pigem voolavad nad jõgedele mõnevõrra ebaiseloomulikult üksteisest üle ja läbi ja kohakuti, isegi kui kuuluvad erinevaisse vesikondadesse. Mõni madal jõgi ulatub ainult pahkluu või põlveni ja saadab sind vee välja foonina kõikjal. Samas kui mõni teine on pigem kitsas ja sügav kanal, mille kaldad su õlgu riivavad. Mõne jõe vool läheb su sisemise rütmiga kohe otsast peale kokku, samas kui mõne teise omaga ei harjugi kunagi päris või üldse ära. Aga ärge võtke mu juttu puhta kullana, sest mida tean mina jõgedest. Thank you, Hanna, for having us here. Thank you, guys. You're the best audience. And make sure to buy a lot of drinks from the bar and tip the beautiful bartenders. And yeah, what else? Have fun and dance. Dance a lot. That's about it. Thank you.